राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2059 11 मार्च 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम वराकृतं नवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण भगवत प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे इसका उपाय बताएं। संसार से मोह छोड़ो, अब एक म्यान में से दो तलवार निकटे, एक म्यान में से एक तलवार। संसार से मोह छोड़ो, भगवत प्रेम करना नहीं पड़ता, वो करना नहीं पड़ता। संसार का मोह करते हो वो करते हो छोड़ दो, फिर आपसे प्रेम होगा, वो आपसे प्रेम होगा। मोह रहते हुए प्रेम नहीं होता, संसार मोह छोड़ दो। देखो एक बात बताओ, आप ध्यान देना, आप मोह छोड़ दो संसार राजी हुआ। मैं आपको दर्द हो जाएगा, मोह छोड़ दो अच्छा होगा, संसार राजी होगा, राजी सुख होगा। ज्यादा मोह वाले हैं वाले चाहे मोह जाए, परंतु भगवान ने मोह करने से संसार राजी होगा, नाराज नहीं होगा। बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया बात। संसार का मोह छोड़ने से भगवान प्रसन्न हो गए, राजी होगा और जनता भी राजी जाएगी। अच्छे अच्छे मोह छोड़ने वाले जो संत हुए उनको लोग मानते, उनका आदर करते लोग, मोह बढ़ेगा जिनकी नौकरी करते हैं, घर का खर्चा चलता है, ऐसे को भी अच्छा नहीं मानते कि मुंह नहीं देखे और करें क्या। और जो मुंह छोड़ दिया है और सब साथ, अब गोस्वामी महाराज की वाणी अच्छी लगी थी, कारण क्या था, उनका मुंह नहीं था, संसार मोह नहीं। साफ अपने शब्दों में कहा है, जाकी कृपा लवलेश थे मनिबंध तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। सब सुत गए, पायो परम विश्राम। तो परम विश्राम मिलेगा आपको और सब लोग राजी हो गए। गोस्वामी जी रामायण से आज लोग खुश होते, प्रसन्न होते, तो आपसे लोग भी राजी होंगे और आपका कल्याण होगा, दुनिया का भला होगा। दुनिया का मोह से भला नहीं है, तो मैं आप भी फंसा हुए भी फंसे, मोह छोड़ दो। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होते में स्मृति लाद जाएगी, लाद जाएगी, लाद गई स्मृति लब्धा। लब्धा शब्द नहीं है, हिंदी भाषा नहीं है, हिंदी पूरी भाषा में लब्ध शब्द दिया था, नष्ट मोह स्मृति लब्ध, लादी कहते हैं, लादी लभ्य, पंचमी लभ्य, लभ्य और लादी और लाभी हो। लादी चीज वो होती है जो अपने इस खोज गई तो अपने इस मिल जाए, तो स्मृति भगवान की यादगिरी या लभ्य लभ्य नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो जाने से स्मृति मिल जाएगी, लग जाएगी। स्मृति भगवान की स्मृति लाद जाएगी, लाद मान कोई वस्तु लादी है, लादी उसको कहते हैं जो पहले हमारी थी बीच हमारी नहीं थी और हमारी लाद गई। पाएगी आता है हिंदी में, पाएगी अपने से बिल बिल गई, लाद भी नहीं आता, लादी खो दी है मिली हुई हिंदी साहित्य में। बोलो हिंदी साहित्य में कोई बात सुन लो, आपसे ज्यादा थोड़ी मिला नहीं, हिंदी साहित्य में नहीं मिलता। लादी लादी सीधी बात है, तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वह स्मृति हमारी है पहले से भगवान ने, वह लाद जाएगी मोह नष्ट होते, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो अर्जुन को भगवान ने पूछा तुम्हारे एकाग्रता से गीता सुना के नहीं मोह नष्ट हुआ कि नहीं, दो बात पूछे, गीता सुनी उतर दिया गुड़ उतर दिया नष्ट हो वो नष्ट हो गया और स्मृति लाद गई मिल गई अपने चीज है खोजोड़ी मिल जाए उसको लादी कहते, तो असली चीज मिल जाएगी असली मोह नष्ट वो है, वो सकल व्याधि न कर मूला, गोस्वामी महाराज कहते हैं वो सकल व्याधि न कर मूला, सकल व्याधि का मूल है, बहुत तरह की सुना पैदा होती है, मोहन सोई कॉमन तो गीता सुनने से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट मोह स्मृति लगता है तत्पश्चात आपको कृपा से मिला गीता पंडित ने, एकाग्रता गीता सुना के नहीं मोह नष्ट हुआ नहीं, कि मोह तो नष्ट हो गया गीता सुनना नहीं हुआ तत्पश्चात आपको कृपा से। जैसे बालक होता है तो माँ के दूध से माँ की गोदी से राजी होता है, तो जो माँ का प्रेम है ना वो बनावटी चीज नहीं होती, वह जो पोषण मिलता है वो पोषण भरा वो बसरा, माँ मर जाए तो दूध माँ का मिल जाए तो पी देता मन वो नहीं होता, बस माँ चाटते है नहीं गो। छोटा बच्चा आज का पैदा हुआ चाटते है तो वरा जी बोती कर दी, मेरे को पता नहीं है, बस डेरे खून निकले हुआ है देखा नहीं खून निकले हुआ, तो प्रेम मित्र का है पता नहीं है गाय को कि मेरी जीव कर दी, कुत्ते जीव मेरे बढ़िया गाय में कर दी देखा नहीं गाय चाटे ना खड़ी नहीं बोले कुत्ते जीव दिन होती खून आ जाए खून बस रही खून आ जाता है क्यों कोमल बच्चा प्रश्न राजी होती है, गाय राजी होती है, वैसा भी प्रश्न होता है। वे प्यार से जो पुष्ट आती है वो दूध से दी आती, ऐसे ही भगवान की कृपा, संत महात्मा की कृपा, वह कृपा से पुष्टि है जाती है, विलिख वह पदार्थ हम दिया थे। तो भगवान के अनुकूल हो जाए तो भगवान की कृपा मिलती है, कृपा जाके कृपा लवल ले सकते हैं, जाके कृपा लवल ले सकते हैं, मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, परम विश्राम आखिरी विश्राम, अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, राम सम प्रभु नहीं कहो, जाके कृपा लग ले सकते तो मोह न सो जाए कृपा। सत्संग करते हैं परंतु सत्संग में घुल मिल करके प्रविष्ट हो जाए तो मोह न सो जाता है, मोह दर्शक स्मृति लगता, स्मृति लग गई नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, तो भगवान की कृपा से मिलता है। इस वास्ते ब्रह्मा जी ने कहा 14वें अध्याय में 10वें स्कंध 14वें तत्तेमाना मन जा रहे आपकी कृपा भी देता रहे तत्तेनुकंपा निर्माणा नमस्ते जीवेत यो मूति से ताय बाघ मूति अधिकारी है, ऐसी बात है। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ बहुत बढ़िया है, सर्व को ये तमाम हो जाए परम हो जाए, ये सर्व इनमें एक ही आता है, सर्व को ये तम पद एक ही है गीता भर में, कोई है गुयतर गुयतम असाध पर सर्व गुयतम एक ही और है, भगवान के शरणागति को सर्व गुयतम पता है, भगवान के शरण हो जाओ आनंद जाएगा, आनंद जब मौत हो जाएगी मस्त हो जाओ, भगवान के चरणों में शरण हो जाएगा, न सो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात आप कृपा से संतोष में वसंत हर्ष वसंत ऐसी बात है। तो भगवान की कृपा है जो मिलेगी मुफ्त में कर जाता हूं, मुफ्त कृपा से बिल्कुल मुफ्त में, घर का कोई खर्चा नहीं हुआ, अर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर देना है ये बहुत बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया सर्व को ये तो हम लोग या सुनो पर मचा ये बात है। फिर मन मना भाव और मन बतौर सावधान भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है, बड़ा सुगम हो साधन करेंगे भगवान, शरणागति के लिए साधन भगवान करते हैं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कल सूर्य से पहले पहले मादन हुआ है नहीं तो अग्नि प्रवेश कर लूंगा, भगवान के तालुकों में खड़ा आदत है, विष्णु जी प्रति गई धर्म प्रति गई नहीं तो कर लिया अपने भरोसे, तो नींद आ गई अर्जुन को, भगवान नींद नहीं आई, अर्जुन का चल साथ में आज मेरा सपना ले गए शंकर के पास, कहीं पास हुआ था तो याद सीखो, कर जैन करना है, पात पता ऐसा है परापड़ा कर जाएगा चला कर जैन थे सब नम से गया भगवान ही नहीं हो गया भजन करे भगवान या फल मिल रहा है भक्त को ऐसी बिल्कुल वो शरणागत हो गया आप जो आप भी कन्या होते हैं ना ब्याह देते हो तो वह ससुर के बुद्ध थे बस रक्षा करो ससुर का काम आपको घबरेगा आप माँ बाप हो माँ सासुर माँ ससुर माँ बाप निश्चिंत हो जाती है अरे आप भी निश्चिंत हो जाते हो हमारे पति को घर पर अच्छा मिलेगा घर और बार अच्छा मिलेगा आप खुश हो जाते हो प्रसन्न हो जाते हो आप चिंता रहती है कन्या बड़ी होगी क्या करे तो भगवान के समान पर कोई है ही नहीं ऐसा उत्तम वर मिल जाए भगवान चरणा भर दो कई बहनों में माताओं में विधवा हो जाते दुख होता है मैं कहो दुख होने पर यहां रहो सत्संग में दुख मिटता है हजारों लाखों करोड़ों रुपए दो दिन और सत्संग बढ़ता है सत्य थे सत्य संग है सत्य का असत्य का संग है सत्य का संग इतनी बात है तो सत्संग करने भाई और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिए राम दुआई छंद समागम करिए भाई लो पर कंचन हो जाए जाके पर्श का संग हो जाए लो कंचन हो जाए पारस होता है वो लो से सोता बना देता है सत्संग होती है जो महात्मा महात्मा बना देता है पर्श पर्श पर नहीं बना सकता पर्स में पर्स बनाने की शक्ति नहीं है लोहे को कंचन बना देगा और सत्संग में शक्ति है जो महात्मा से महात्मा बन जाए पर्सों ने कौन है हृदय से सत्संग ठीक करे तो मोह नष्ट हो जाता है नष्ट मोह स्मृति लगता तत्प्रसादात मत प्रसादात तत्प्रसादात आप कृपा से जो कृपा से चीज मिलती है वो उद्योग से नहीं मिलती अपने उद्योग से नहीं मिलती तो इस वास्ते कृपा मिलने के लिए शरण हो जाए भगवान के जैसे कन्या आपकी पुत्री है आप माँ बाप दोनों दीदी कन्या दीदी उस गोत्र हो गई आप गोत्र दे आपका जिस गोत्र दे उसी गोत्र वह भूल जाती है माँ बाप को माँ बनेगी दादी बनेगी परदादी बनेगी वह परिवार मेरा है मेरे माँ बाप है भूल सचे उस परिवार ही हो जाते ऐसे हम भगवान चरणों में शरण हो जाए तो भगवान के परिवार ही हो गए ये मनुष्य नहीं रहे वो मनुष्य नहीं रहा भगवान के परिवार का हो गया और सृष्टि अलग है तो हमारे साधु हो वो स्थिति बन जाती है पहले साधु हुआ वो बड़ा है अपने अवस्था में छोटा हुआ है। साधु होता उस दिन जन्म होता है। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, सब दुख मिट जाएगा, सब राहत मिट जाएगी, सब सर्व गुहितम भोजन पर मजा संपूर्ण से गुप्त। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाना पर गीता में सबसे बढ़िया बात बताइए, भगवान शरण हो जाना। मन मना भाव मत भक्तो मत मान वसूल माँ में वैसी स्वतंत्र प्रजाने प्रियोशी में सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रजा अंत सर्व पापे भी मोशी श्या में माँ सोचा चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, सब काम भगवान करते है भक्त का। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो सबको भगवान ले। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे हैं। तो जो सुनने में वो प्यार मिल जाएगा, भगवान का प्यार। गौ माता का प्यार है बच्चे पर, वात्सल्य प्रेम के वात्सल्य बस रहेगा और वात्सल्य वो प्रेम मिलता है मुफ्त में, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। यही बात है सर्व गुहितम भूयस्तम परम पदम। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, शरण हो जाओ जो अपने हो गया। जैसे बेटे की चिंता माँ बाप को रहती है, माँ को तो इतनी रहती है कि माँ की नींद उठ जाए, नींद नहीं आती कि थोड़ी बड़ी हो गई क्या करे, बस चिंता मिट जाती है, घर पर अच्छा मिल गया बस बाबा को चिंता मिट जाती है। जो भगवान के शरणों के शरण होने से सब चिंता मिट जाती है। अंत सर्व पाप है भी बहुत से भाई, सब पापों से मुक्ति मैं करूंगा भगवान कहते साधन भगवान करे। सिद्धि शिष्य को मिले साधन करे भगवान, सिद्धि मिले शिष्य को, ऐसी खुली बात है। शरण हो जाओ, मेरे तो वेदने को पास दूसरा न कोई, ये शरणागति है। मेरे तो वेदने को पाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरे उपति सोई। मेरे तो वेदने को पाल मेरे भाई ही बात है, अकेले चलेगी अकेली वृंदावन चलेगी वहां से द्वारका चली गई पैदल, ऐसी जाती ए फड्डे में रहने वाली ये बात नहीं होती। ए भाई लोगों में नहीं रहे, इनमें भय ज्यादा होता है। मेरे भाई मैंने भगवान का भरोसा है, ऐसा ऊंचा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं। इस वास्ते सबसे बड़ी बात बढ़िया बात भगवान के चरणों के शरण हो जाना। सर्वधर्म पड़ते जे बाप एक हम शरण पर जा सर्व पाप है शिष्या में महासुद मोदी गांधी वहा तो चिंता मत कर, सब पाप मोक्ष में हूं, सब पाप से मुक्त मैं कर दूंगा, तेरे को चिंता कर जा। भगवान ने गोद चला गया, गोद चला गया, गोद में से बैठ गया। अब काम करो सब, जैसे गोद गया वो सब बाहर अपना वो सब मान ले लिया भगवान ने, और बाहर है मस्त हो जाता है सर्व कुछ एकदम सबसे बढ़िया साधन है। गीता के सिद्धांत सबसे बढ़िया साधन स्वास्थ्य है, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, कोई जरूरत नहीं। मां मैं कम शरण बढ़ जाओ।